soki ozongi te nakokufa nasi nalebi mawa nanga soki otalinga na miso nanga constate ke susi ezali kaka ya yo ba deception epesanga estoma ya mbala oyo mwapa nalibi te mibali ozali kokufela yo talaka position na bango ya libenga kanisa bapasi madona mona mpona yo mwapana vraimen nalibi te mwapana okoki mpe koyokelanga osala osonga tuka na bango eskenga moto liboso nasala mabe yudas ateka yesu kutu balibisa ye tosala lokola mabala ya kala mpo matata na libala ekozangaka te mwabala vraimen nakomi kolela yo lobi nakuti yo na moto menace de divorce nini ezwi yo mposa biso nzoto talaka mpe liboso yo okamata desizion bakoprofite mpe baloba mingi ye surtu lokola nakomisa yo mingi nakimi mposa na mposa na elili na yo nalali naza kokanisa yo mato natindi mesage batuna soki ozongi balobi nanga okozonga te osengi divorce lamour ete sorte de punition natali dege ya pasi nakomi nango natindi bafami babondelelanga mato balobi nanga akozonga apres mestre noel kutu yango kutu nalali tese kozela yo mwabana eboke mwana mabena mama ekoyebana ehe mwabana libala ekomi bolo ehe mato je tompri ozonga menace de divorce lele je sale c'est la vraie famille soki mpe amande nakofuta mama eske banyokolaka mobale oyo balingi mpona poligo mama ekoyebana o mwabana libala ekomi bololo mando je tompri ozonga menace de divorce lelo je sala c'est la vraie famille soki mpe amande nakofuta mama banyokolaka mobali oyo balingi mpona bolingo pasi na komona ezali mpona lingi yo pasi na komona ezali mpona lingi yo nakwiti ya bolingo bayebaka makambo bakosalaka te tala lelo yo mama tala lelo yo bakomi koseka biso komeka peki ah chéri bayebisi yo bamonaki nga na mwasi mosusu na afrimex overvie ata te ozwi badesizio eske na bolingo basalaka ndenge wana ah chéri nasengi na yanganga naleli na pips naleli na rita na ani na paris bayebisa yo ozonga marie filo e olobela ye mabeya e lobela yeko fami ya la marine eza nde bino awa nakoloba boya posa nalela mato zongako zonga te zonga zonga ah. Soki pe amande nakofuta ah. Soki pe amande nakofuta mama eske bakonyokono komo balibalibi soki pe amande nakofuta epai nyaba boti bayo asale maria sali sali kambo ya labo Nanini nanyo kwa ma Pena samba karabo ni koko yoto mesana Koso na matata na bolingo farabo Rebanda otaka da mona eva Yo Je t'en prie au sonna, mais dans ce divorce, les lèches sales, c'est la vraie famille. S'occuper à ma nena, qu'on fout ta maman. Est-ce que bagno cola, cabo, palo, paligui, on a boulgo. Et quand y'a panga, et moi panga, libale comme il bolo. Sami Beko sala no kipo yo zonga sokite bako balisa yo mwasi kuna na parie bako sala maso ponga na zanga yo bako sala maso pope toka bwana banguna ye ye ye na bolingo Kakayo, oye bisanga toko kabwana tekino liwa Zela zela na kotambola baite sena yo Ogo gonda nuwe Ogo gonda na linga kayo meshita Mefwe ponga na zela kakakayo Oye bisanga toko kabwana tekino liwa Zela zela na kotambola baite sena yo Ogo gonda nuwe Faraón. yo Mutu e inanga basusi Moina pokwa na kobaza kayo Okiminga e pape kabangwe Na komi kobanga na kobima na butu Matonge na pari pe mosika Lelo na komi kotele ngana na kini Kikolo ya koluka repa iyo koma Okeina yo ata adresete Otike linga talino bate ozuri mosusu na pekisi yote kasi na sengi na yo obaza kapeko yorita traizo na bolingo osalinga ekomelinga lokola lisuma na la vie ne va pas chercher le tato kosamba ofuti bamande kasi na koki peko libisa yo te pamba te deception le kimonene motema ezali kosua bombanda pe esuaka Koka mwisangara, ale merita, tina osalina, ole mama, soki pe fote nangara, ale merita, luka olimisanga. Koka mwisangara, ale merita, tina osalina, ole mama, soki pe fote nangara, ale merita, luka olimisanga. Alembe ye ye, alembe ye ye, na zoki la motema susina yo, papa chalu wawa, makote pembe.